Jeg har din sønn, og han heter Jon. Hei, dundra, dudeli, dudeli, dudeli, dei. Han ville jo med pigerna på lån. Hei, dundra, dudeli, dudeli, dei. Så kalte han på rostuga inn. Hei, dundra, dudeli, dudeli, dudeli, dei. Der 77 piger sto ut i ring. Hei, dundra, dudeli, dudeli, dei. Når som han kom på rostuga inn, hei, dundra, dudeli, dudeli, dudeli, dei. Der 77 piger bredda han seng, hei, dundra, dudeli, dudeli, dei. Det var en mann som var så god til å lulla, så vel han lullade då han gick vall. Det var en mann som var så god till att lulla, så vel han lullade då han gick vall. Sankt Hansenatta var icke lang, hej dundra dudeli dudeli dudeli dej. Men 77 vägger kom han på gang, hej dundra dudeli dudeli dej.